Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûs rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahumma allimna ma yenfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman bi rahmetika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. İnma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'una min al ard. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Birlikte Maide suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 33. ayetine kadar gelmiştik. Surenin 33. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, bir cehdin, bir cihadın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okuduğum 33. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu ve yes'avne fil ardı fesâdâ. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض. Allah ve peygamberleriyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuğa uğraşanların cezası öldürülmek veya asılmak yahut çapraz olarak el ve ayakları kesilmek ya da yerlerinden, yurtlarından sürülmektir. ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا. Bu onlara dünyada bir rezilliktir. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Onlara ahirette de büyük bir azap vardır. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ. Ancak onları yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Fa'lemu ennallâhe gafurun rahim. Bilesiniz ki Allah bağışlayandır, Allah merhamet edendir. Evet, Allah'a ve onun elçilerine karşı savaş açanların, Allah'ın elçileri vasıtasıyla insan hayatını düzenlemek üzere gönderdiği hayat programına karşı savaş açarak, yeryüzünde bozgunculuk yaparak insanlık suçu işleyenlerin, yani insanların dünya ve ukba mutluluklarının önüne geçenlerin, insanlar ile Allah arasına, insanlar ile dinlerinin arasına girip perde olanların, insanlarla cennet arasına barikatlar koyanların, yani kendi arzularını, kendi yasalarını uygulamaları için insanları Allah yasalarından uzaklaştıranların, kendi tanrılıklarını zorla insanlara empoze ederek Allah kullarını Allah'a kulluktan koparanların, yani insanları ifsad edenlerin, insanları bozanların, insanların çözülüşünü, bozuluşunu hazırlayanların cezası öldürülmeleri, İbret olsun diye asılmaları veya çaprazlama, el ve ayaklarının kesilmesi ya da ülkelerinden, vatanlarından, yerlerinden, yurtlarından başka bir diyara sürülmeleridir. İşte bu cezalar onlar için dünyada bir rezilliği, bir zelilliği tattırmaktır. Ama onların cezaları sadece bu dünya ile sınırlı kalmayacaktır. Ahirette de büyük bir azap onları beklemektedir. Dayanılmaz bir cehennem ateşi vardır onlar için. Evet, İslam devletinin başkanı bunlardan birini tercih yetkisine sahiptir. İsterse öldürür, dilerse asar, isterse el ve ayaklarını keser, dilerse de onu sürgüne gönderir. Ülkesinden, yerinden, yurdundan sürgün eder. Ancak siz onlara hakim olmadan, yani onları yakalamadan önce tevbe edip durumlarını düzeltenler, Allah'la aralarını ıslah edenler bunun dışındadır. Unutmayın ki Allah çok çok bağışlayandır. Allah merhamet edendir. Öyleyse böyle durumda olanlara karşı sizler de bağışlamadan yana, affetmeden yana tavır alın diyor Rabbimiz. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey inananlar, ey iman edenler, Allah'tan ittika edin, Allah'a karşı muttaki davranın, Allah'a karşı kulluk bilincinizi takının. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ O'na ulaşmaya, O'nun rızasını kazanmaya yol arayın, vesile arayın. وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Yolunda cihad edin ki kurtulasınız. Yolunda cihada sarılın ki takvaya eresiniz. Evet, ey iman iddiasında bulunanlar, ey ben müminim diyenler, Allah'tan takvalı olun. Allah konusunda muttaki olun. Allah karşısında takınmanız gereken kulluk tavrını takının. Allah'la yol bulun. Yolunuzu Allah'a sorun. Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayın. Allah'a karşı sorumluluklarınızın bilincine erin. Ve ona yaklaşmaya, ona yakın olmaya, onun rızasını kazanmaya vesileler arayın. Yani ona yaklaşmaya, ona yakın olmaya çabalayın. Böylece ona iman iddialarınızı eyleme dönüştürün. Ona ve onun dinine iman iddialarınızda samimi olun. Çünkü takvasız, itaatsiz, amelsiz, samimiyetsiz, çabasız bir iman iddiası unutmayın ki boş bir iddiadan başka bir şey değildir. Evet, takvalı olun ve de Rabbinize yaklaşma konusunda, Rabbinizin yakınlığını, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma konusunda vesileler arayın, vesilelere sarılın. Vesile aslında yönelmek demektir. Allah'ın rızasını, Allah'ın yakınlığını kazandıracak sebeplere tutunmak, vasıtalara yönelmek demektir. Bakın ayetin devamında bu vasıtaların en başta geleni Rabbimiz tarafından şöylece zikrediliyor. Allah'ın dinini yüceltmek, Allah'ın arzularını, Allah'ın egemenliğini gerçekleştirmek için Allah'a kulluk yolunun önündeki tüm engelleri kaldırıp Müslümanca bir hayatın ortamını hazırlamak üzere Allah yolunda cihad edin. Yani inancınızın gereği olan bir hayatı yaşamak adına tüm gücünüzle cehd-u gayret gösterin. Allah karşısında acizliğinizi, güçsüzlüğünüzü, çaresizliğinizi anlayarak O'nun istediği kulluklara koşun. O'nun istediği tavırları takının. Allah'a layık ibadet, itaat ve teslimiyetlerle Rabbinize yakınlığı arayın. İşte vesile budur. Demek ki vesile Allah'a Allah'ın istediği kulluk şekilleriyle yaklaşmaya çalışmaktır. Değilse kimilerinin iddia ettikleri gibi vesile Allah'la kul arasına, kulları arasına aracılar, şefaatçiler, mürşitler sokmak, Allah'a yaklaşabilmek için bunlara yakın olmaya koşmak demek değildir. Çünkü Zümer suresinin beyanıyla bu anlayış hatta şirktir, sapmadır Allah korusun. Bakın Zümer suresindeki ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle buyuruyordu. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Onu bırakıp da, Allah'ı bırakıp da onun derisinde evliya bulup onlara bizi Allah'a yaklaştırsın diye kulluk ediyoruz derler. Evet, Allah'tan başka veliler edinenler, Allah'ın düğününde bir takım karar dostları, bir takım karar mercileri bulanlar, Allah berisinde bir takım program yapıcıları, kanun koyucuları, sığınma mekanizmaları bulanlar, Allah'tan başka hayatlarında söz sahibi bir takım varlıklar bularak, Allah'a yapmaları gereken kulluğun bir bölümünü onlara yapanlar, mesela onlara dua edenler, onlardan yardım bekleyenler var ya, işte böylelerine niye böyle şirke düşüyorsunuz? Niye böyle Allah'a şirket içinde, ortaklık içinde bir kulluktan yanasınız denilince, bakın Rabbimizin ifadesiyle diyorlar ki, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Aslında biz Allah'a iman ediyoruz. Biz Allah'ı kabul ediyoruz. Aslında biz bunlara kulluk etmiyoruz. Bizim bu varlıklara yönelmemiz, bunları dinlememiz, bunları razı etmeye çalışmamız, bunların hatırını kazanmaya çalışmamız başka değil, sadece onların Allah'la bizim aramızda aracı, şefaatçi olmalarındandır. Biz aslında bu varlıklarla Allah'a yaklaşabilmeyi hedefliyoruz. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onları dinliyor, onları seviyor, onlara itaat ediyor, dua ediyor, ibadet ediyoruz. Yani biz onlara kendimizi beğendirelim ki onlar da bizi Allah'a beğendirsinler. Biz onların sevgilerini kazanalım ki onlar da bizi Allah'a sevdirsinler. Biz onlara kulluk edelim ki onlar da yarın Allah huzurunda bize şefaatçi olsunlar. Aslında bu varlıklar Allah katında şerefli, makbul varlıklardır. Bizim onlara kulluğumuz Allah'a kulluk, onları memnun etmemiz, Allah'ı memnun etmemiz anlamına geldiği için bizler Allah'la aramıza bu insanları, bu müesseseleri, bu unsurları vesile ediniyor, bunların eteğine yapışıyoruz diyorlar. Halbuki bu dünyada kendilerini Allah'tan, Allah'ın kitabından, Allah'ın elçisinden uzak bir hayatın mahkumu ettikleri için zavallılar anlayamıyorlar. Bilemiyorlar ki Allah'a yaklaşmanın yolu Allah'ın gönderdiği kitabından geçer. Bilemiyorlar ki Allah'a ancak Allah'ça usullerle yaklaşılır. Bilemiyorlar ki bu kitapta Allah şirki asla onaylamıyor. Allah'ın onaylamadığı, Allah'ın istemediği, Allah'ın haram kıldığı, yeryüzünde en büyük suç dediği şirke sarılarak asla Allah'a yaklaşılamaz. Böylece Allah'a yaklaşacağız derken ona en büyük iftirayı yaptıklarının farkında değiller zavallılar. Halbuki Allah şu kitabında ve bu kitabın pratiği olan peygamberinin hayatında çok açık bir şekilde ortaya koymuştur ki kullarıyla kendisi arasında gerek dua konusunda gerek ibadet ve itaat konusunda Allah hiç kimseyi görmek istemiyor. Yani kendisiyle birlikte başkalarını da dinleme konusunda, kendisiyle birlikte başkalarına da itaat etme konusunda kullarını soğanın dişisinden bile kıskanan bir Allah'la karşı karşıyayız. Kullarından nerede, hangi zaman dilimi içinde, hangi şartlar altında olurlarsa olsunlar sadece kendisine kulluk, sadece kendisine itaat istiyor Allah. İşte biz böyle bir Allah'la karşı karşıyayız. Biz böyle bir Allah'a iman ediyoruz. Biliyoruz ki tarihin her devrinde insanların genelinde Allah inancı hep var olmuştur. Her dönemde madde ötesi, üstün güç ve kudret sahibi, yaratıcı olan Allah inancının var olduğunu, ve insanların bu yaratıcıya iman ettiklerini biliyoruz. Ama aynı zamanda bu insanların genelinde şöyle bir kanaat söz konusu olmuştur. Allah vardır. Allah yaratıcıdır. Tüm kainatı, tüm mevcudatı O yaratmıştır. Kendilerini de O yaratmıştır. O yücedir. O alidir. Ama bu yüce varlıkla insanların doğrudan doğruya irtibat kurmaları mümkün değildir. Bu yüce varlıkla insanların direkt iletişim kurma imkanları yoktur. Onun içindir ki bu yüce varlıkla insanların irtibatlarını sağlayacak aracılara ihtiyaç vardır. İşte bu durumda bazı aracıların bulunması kaçınılmazdır demişler. Ve bu yüce varlıkla bizim irtibatımızı sağlasın diye, bu yüce varlıkla iletişim imkanımızı kursun diye bir kısım varlıklar geliştirmişler ve kendilerine kulluk yapmaya, emirlerini dinlemeye, kendilerine itaat etmeye başlamışlar. Veya kendilerini yüce varlıklar bilip Allah'a karşı şefaatçiler kabul etmeye, kendilerini Allah'a yaklaştıracaklarına inanıp kendilerine harikulade sıfatlar yüklemeye çalışmışlar. Bu varlıkları Allah sever gibi sevmeye, onların hatırına Allah arzularını ayaklarının altına almaya, Allah'a yapmaları gerekenleri kendilerine yapmaya, kendilerinde güç kuvvet görerek sıkıntılı anlarında onlara dua edip imdatlarına çağırmaya başlamışlar. Karşılarında mest olup secdelere kapanmışlar. Kalplerinin en derinliklerinde kendilerine yer vermişler. Allah sever gibi onları sevmişler, saymışlar. İster melekler, ister peygamberler, ister Allah'ın salih kulları, isterse diğer varlıklar olsun, İnsanların birilerini aracı bilip, vesile bilip Allah'la kendi aralarına sokmaları gerçekten çok tehlikelidir. Çünkü Allah asla kendisine bu şekilde yapılan bir kulluğu kabul etmiyor. Zira onun ortakları yoktur, yardımcıları yoktur. Vezirleri, yetkilileri, oğulları, kızları, hanımları yoktur. O Allah tüm varlıklardan yüz çevirip sadece kendisine kulluk yapan, sadece kendisini dinleyen kullarının kulluğunu kabul etmektedir. Sadece kendisi önünde secde eden, başka hiçbir varlık önünde secde etmeyen, sadece kendisinin kanunlarına itaat eden, başka hiç kimsenin kanunlarına itaat etmeyen, sadece kendisinin hayat programını uygulayan, başkalarının hayat programlarını asla uygulamaya yanaşmayan ve sadece kendisini razı etmeye çalışan, başkalarını razı etme gereği duymayan kullarının kulluklarını kabul edecektir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım inşallah. Evet, burada anlatılan vesile Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluklarla ve onun yolunda cihatla yaklaşmaya çalışmaktır. Çünkü arkadaşlar unutmayalım ki Allah'a iman ondan gelen cihat emrine imandır. Ve zaten müminler ona iman ederlerken mallarını da canlarını da ona satmışlardır. Malın da canın da sahibi olarak Allah'ı bilmişler ve böylece ona iman etmişlerdir. İşte Bakıra'da da buna dikkat çekilerek iman, cihat ve takva arasında bir ilişki vurgulanıyor. Cihat bir Müslümanın kalbindeki takvanın açığa çıkmasıdır. Cihat takvanın alametidir. Cihat ve takva Allah'a yaklaşma vesileleridir. Öyleyse Allah'ın rızasını ve Allah'ın yakınlığını arayanlar bunun için Allah yolunda cihada koşsunlar, bir vesile olarak cihada sarılsınlar, böylece Allah'a yaklaşmaya, Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışsınlar. Bundan sonra bakın 36. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Doğrusu yeryüzünde olanların tamamı, tüm dünya ve onun bir katı daha kafirin olsa, kafirlerin olsa, yani kafirin iki dünyası olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları fidye olarak verseler, feda etseler, bu onlardan asla kabul edilmez. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ, ve onlara elem verici bir azap vardır. Bakın, bir önceki ayette vesile konusu anlatılmıştı. Yani ey iman iddiasında bulunanlar, sizler kendi yaptıklarınız, kendi işledikleriniz, kendi amelleriniz, kendi çabalarınızın dışında başka hiçbir şeyi aracı olarak öne süremezsiniz. Allah katında, Allah mahkemesinde sizin ona, onun istediği stilde, onun tarif buyurduğu biçimde yaptığınız kulluklarınızın, onun rızası uğrunda gerçekleştirdiğiniz cehd-ü gayretinizin dışında hiçbir şeyin bir değeri olmayacak buyurulduktan sonra, bakın burada da aynı gerçek ortaya konuyor. Eğer yeryüzündeki servetlerin tamamı ve onun bir misli daha onların olsa, bununla da kıyamet gününün azabından kurtulabilmek için fidye vermeye kalkışmış olsalar, yine de bu onlardan kabul edilmeyecektir. Zaten tüm mülk Allah'ın değil midir? Yani kimin malını kime veriyorlar da kabul edilsin? Onlar için elem verici, dayanılmaz bir azap vardır. Evet, görüyor musunuz? Tüm dünya ve içindekiler kastediliyor ayeti kerimede. Yani tüm dünya ve içindekiler bir kafirin olsa, onun bir misli daha onun olsa, onu fidye olarak verecek, feda edecek cehennem azabından kurtulmak için, ama o fidye, o feda asla ondan kabul edilmeyecek buyuruyor Rabbimiz. Sonra buyuruyor ki bakın, يُرِيدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُق۪يمٌ. Ateşten çıkmak isterler, çıkamazlar. Onlara sürekli bir azap vardır. Kesintisiz bir azap vardır. Onlar, o kafirler oradan çıkmak isteyecekler ama ne mümkün. O ateşten asla çıkamayacaklar. Onlar için kesintisiz bir azap vardır. Sürekli bir azap vardır. Kimileri bu ve benzeri ayetleri delil göstererek cehennemden çıkacak hiç kimse olmayacak demektedirler. Yani hiç kimse cehennemden çıkmayacak diyorlar. Halbuki bu ayet çok açıktır ki kafirlerle alakalı bir ayettir. Müminlerle ilgisi yoktur bu ayetin. Daha önceleri Mutezile, büyük günah işleyen kimselerin asla cennete giremeyeceğini iddia etmişler. Sünniler ise Allah'ın rahmetinin onları da kapsadığını, eğer bir kişide iman varsa, bu imanın seviyesi ne olursa olsun, Allah onu imansızlarla, kafirlerle denk tutmayacaktır demişlerdir. Bu konuyu anlatan pek çok hadis mevcuttur. Yine cehenneme girenlerden hiç kimse çıkmayacak diyenler, Secde suresinin şu ayetini delil gösterirler. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا اُعِيدُوا ف۪يهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ي تُكَذِّبُونَ. Ama fasıklara gelince, işte onların varacağı yer ateştir. Oradan çıkmak isteyişlerinin her defasında, her ne zaman çıkmak istemişlerse geri çevrilirler ve onlara yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın denir. Burada kafirler denmiyor, fasıklar deniyor. Öyleyse onlar da cehennemden çıkamayacaklar diyorlar. Halbuki aynı surenin önceki ayetlerinden birinde bakın, Rabbimiz fasıkı şöyle tarif ediyordu. اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Secde suresi ayet 18. İnanan kimse hiç yoldan çıkmış kimseye, fasıka benzer mi? bunlar asla bir olamazlar. Hiç böyle mümin olan bir kimse, fasık olan, yoldan çıkmış, imandan, itaatten çıkmış olan birisi gibi olur mu? Bu ikisi hiçbir olur mu? Yani bir müminle bir fasık, bir müminle bir kafir nasıl bir olabilir? Bunlar asla bir olamazlar. Mümin ayrıdır, fasık ayrıdır. Mümin ayrıdır, kafir ayrıdır. Yani Allah'a itaat eden ayrıdır, isyan eden ayrıdır. Bu ikisi asla bir tutulmaz, bir değerlendirilmez. Allah bu ikisini asla bir tutmaz. Evet, bakın burada anlatılan fasıkların da kafirler olduğu son derece açıktır. Öyleyse benim anladığımı demeyeyim de, Peygamberimin bu kitaptan, bu ayetlerden anladığı o ki, cehennemden çıkacaklar da olacaktır. Bunlar müminlerin günahkarlarıdır. Resul-i Ekrem Efendimizin hadislerinin beyanıyla, onun şefaatiyle bu müminler günahları kadar bir ceza gördükten sonra, günahları kadar bir süre cehennemde yandıktan sonra cehennemden çıkarılacaklardır. Bu konuda kitabımızda da iki ayet biliyorum. Onları da inşallah sadece okuyup geçelim. Ayetlerden bir tanesi En'am suresinde, ötekisi de Hud suresinde. Önce En'am suresindeki ayeti okuyayım. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki: قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ اِنَّ رَبَّكَ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ. Cehennem Allah'ın dilemesi hariç, yani Allah'ın diledikleri müstesna, temelli kalacağınız durağınızdır der. Doğrusu Allah hakimdir, Allah alimdir. En'am suresinin 128. ayeti kerimesi, Hud suresindeki ayeti de okuyayım inşallah. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُر۪يدِ. Rabbinin dilemesi müstesna veya Rabbinin diledikleri müstesna, gökler ve yer durdukça orada o kafirler temelli kalacaklardır. İnne rabbeke faalun lima yurid, Rabbin şüphesiz her istediğini yapandır. Hud suresi ayet 108. Evet, kafirler orada ebediyen kalacaklar. Gökler ve yer durdukça cehennemde ebediyen kalacaklar. Ancak Allah'ın diledikleri müstesna. İlla maşaallah, illa maşa'a rabbuk. Ancak Allah'ın diledikleri müstesna. Allah'ın dilemesi ya da Allah'ın diledikleri müstesna, orada ebediyen kalacaklar onlar. Demek ki ayeti kerimenin ifadesinden anlıyoruz ki cehennemde ebediyen kalmayanlar da ya da oradan çıkıp kurtulanlar da olacaktır Allahu alem. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz hırsızlık cezası, hırsızlık haddi ile alakalı yasasını bildirerek bakın şöyle buyuruyor: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Erkek hırsız ve kadın hırsızın yaptıklarından ötürü Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, Allah azizdir, Allah hakimdir. Evet, hırsızlık yapan erkek ve kadının o çirkin fiile karşılık Allah'tan bir ceza olarak, bir daha tekrarına imkan vermeyecek bir caydırıcılık olarak ellerini kesin. Allah azizdir, Allah hakimdir. Allah hikmet sahibidir. Tüm emirleri, tüm yasaları mahza hikmettir, hikmet doludur. Öyleyse İzzet ve hikmet sahibi olan Rabbinizin bu yol gösterisine tabi olun da bizzat sizin hayrınıza, sizin menfaatinize olan bu Allah yasasını uygulayın. Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin ki toplumda ibret-i alem olsun ve bu iş yaygınlaşmasın. Yani hiç kimse böyle çirkin bir fiile teşebbüs edemesin de toplumda can ve mal güvenliği sağlanmış olsun. Böylece toplum temizlensin, temiz olsun. Evet, hırsızlığı haram kılan, hırsızların elinin kesilmesini emreden Rabbimiz, bu eylemin bir ahlak zaafı olduğunu ortaya koymuştur. Rabbimizin bu tür yasalarını eleştirenler, kabul etmeyenler, aslında farkında olmadan suça prim veren, suçluyu savunan zalimlerdir. Halbuki bilgi kendisinden olan, bilginin kaynağı olan, yaptığı her şeyi mutlak bir hikmetle bilen ve yapan Rabbimizin bize emrettiklerinin tamamı, bilelim ki bizim hayrımızadır, bizim menfaatimizedir. Ancak şu kadarını söyleyeyim, İslam bunu son derece sınırlandırmıştır. Yani her hırsızın değil, sadece bu işi alışkanlık haline getirmiş kimselerin elinin kesilmesini emretmiştir İslam. Ya da başka bir deyişle, İslam öncesi cahiliye döneminde var olan el kesme eylemini Rabbimiz sınırlandırmıştır. Detayıyla anlatmayacağım. Sadece kısa bir özet yapalım inşallah. Bir kere hırsızlık yapan erkek ve kadının elinin kesilmesi için onun akıl baliğ olması gerekir. Yani yaptığı işin ne anlama geldiğini, bu işin haram olduğunu bilecek bir yaşta olması gerekiyor. Değilse yaptığı işin haramlığını bilmeyecek bir durumda olan kimseler için bu ceza uygulanmaz. Yine içlerinde akıl baliğ olmamış çocukların da bulunduğu bir hırsızlar çetesine arkadaşlar bu hat uygulanmaz. Yine bu cezanın uygulanması için çalıntı malın belli bir miktar bedelde olmasını şart koşar İslam. Allah'ın Resulü bu konudaki hadislerinde buyururlar ki kıymete micennin, yani bir kalkan kıymetinde bir mal olmalı ki hat uygulansın. Yani çalınan mal 10 dirhemden daha aşağı bir bedele sahipse hat uygulanmaz. Yine açıkta bulunan, korunması olmayan bir malın çalınması neticesinde de hat uygulanmaz. Yani eğer mal sahibi malını koruma altına almamış, evinin kapısını kilitlememiş, meydana koymuşsa böyle korunmamış malların çalımında da el kesilmez. Yine çaldığı bir malı bulunduğu mekandan başka bir mekana götürmemiş hırsızın da eli kesilmez. Yine muhtaç olarak çalan kimseye de hat uygulanmaz. Yiyecek maddelerini çalan kimseye hat uygulanmaz. Meyve ve sebzelerin çalınmasında da hat uygulanmaz. Yine kamu hazinesinden çalanlara da hat uygulanmaz. Kıtlık döneminde çaresizlik sebebiyle, açlık sebebiyle yapılan hırsızlıklara da hat uygulanmaz. Hazreti Ömer Efendimiz açlıktan dolayı birisinin devesini çalıp kesip yiyenlere hat uygulamamıştır. Hatta kölelerini aç bırakanlara bir dahaki sefer hat uygulamak tehdidinde bulunmuştur. Çünkü her şeyiyle İslam'ın uygulandığı bir İslam toplumunda kimse hırsızlık yapmaz. Böyle bir toplumda hiç kimse hırsızlık yapmak zorunda değildir. Çünkü İslam hırsızlığın tüm sebeplerini ortadan kaldırmıştır. Öyle değil mi? Servet sahiplerinin zekat, infak, yardımlaşma gibi görevlerinin, sorumluluklarının Allah'ın istediği gibi bilincinde olduğu bir toplumda kim niye çalacak da? Yani İslam'ın istediği sosyal adaletin sağlandığı, mal dağılımı dengesinin Allah'ın istediği biçimde kurulduğu bir toplumda insanlar niye hırsızlık yapsınlar da? Bakın, bir sahabe malını çalan bir hırsızın elinden tutup Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna getirdi. İnfaz esnasında Allah'ın Resulü sapsarı kesildi ve onu yakalayıp getiren adama dedi ki, sizler gerçekten şeytana yardımcı oluyorsunuz. Keşke bunu bana getirip teslim etmeden önce affetmiş ve şeytanı sevindirmemiş olsaydınız. Ne güzel olurdu. Öyleyse anlıyoruz ki bu hat uygulamasının hedefi insanların cezalandırılması değil, toplumda huzur ve sükunun sağlanması, mal güvenliğinin temin edilmesidir. Şimdi toplum içinde Allah'ın emrettiği bu cezayı uygulamazsanız mal ve can güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Hırsızların ve hırsızlık olaylarının önünü nasıl alacaksınız? Toplumda hırsızlara bir ceza uygulamamak, suçsuzları cezalandırmak değil midir? Hani Allah yasalarını beğenmeyen sizler ne yapabildiniz bu konuda? Kesebildiniz mi bu hırsızlıkların önünü? Her geçen gün suçlar ve suçluların artmasını neyle izah edeceksiniz? Bu insanlarla dolu hapishaneler neyin nesi? Orada da onları bu milletin cebindekilerle doyurup beslemiyor musunuz? Yani onların yarıda bıraktığı hırsızlığı sizler sürdürmüyor musunuz? Halbuki toplumda Allah'ın istediği şekilde caydırıcı olarak eğer bir tek hırsızın elini kesmiş olsaydınız, bu hırsızlar ordusundan, bu hapishaneler ordusundan kurtulmuş olacaktınız. Tabii vicdanı olmayanlar ya da kendileri hırsız olanlar ve kafirler bunu asla anlayamayacaklardır. Allah'ın bu yasalarının hikmetini asla anlayıp kavrayamayacaklardır. Bir de önceki derslerimizde bu cezalarla alakalı demiştim ki aslında suçlulara uygulanan bu cezalar hem onları temizlemek hem toplumu temizlemek hedefini gütmektedir. Bir kere hırsızlık günahını işleyen Müslüman kendisine bu dünyada uygulanacak bu hak cezasıyla temizlenip cennete gitmektedir. Değilse bu adam bu haliyle cehenneme gidecektir. Yani bu ceza o kişinin temizlenmesine, arınmasına sebep olmaktadır. Sonra hırsızlık yapan kimseye ceza uygulandığı zaman toplumda mal güvenliği gerçekleşecektir. Yani bu ceza bir tenkil, bir caydırıcılık özelliğiyle toplumda hırsızlık eylemlerini bitirecek, hırsızlık eylemlerinin kökünü kazıyacaktır. Eğer böyle bir ceza uygulanmaz da hırsızlara prim verilirse o zaman toplumda hırsızlar çoğalacak, hırsızlar cesaret bulacak ve insanların mal güvenlikleri ortadan kalkacaktır. Allah neyi nasıl yapmamızı istemişse öylece yapmak zorundayız. Allah'a akıl vermeye kalkışmamalıyız. Aslında dün ve bugün bu tür İslami cezaları eleştirenler demin de dediğim gibi suça ve suçluya prim veren insanlardır. Yani şimdi düşünün, birileri enflasyonla birilerinin cebine el atmışken kime uygulayacaksınız bu cezayı? Yöneticilerin elleri sürekli yönetenlerin cebindeyken kime uygulayacaksınız bu cezayı? O hain eller o ceplerden çekilmedikçe bunun uygulanması mümkün değildir. Yani birileri haksız yollarla birilerinin cebinden trilyonları götürürken baklava çalan, simit çalan çocuklara ceza verirseniz bu kesinlikle adalet değildir. Önce toplumda tüm haksız kazanç yolları kapatılacak, tüm suistimaller önlenecek, İslam'ın istediği gelir dağılımı, servet dağılımı dengesi kurulacak, zenginler Allah'ın istediği gibi fakirlere karşı sorumluluklarını yerine getirecekler. Ondan sonra eğer toplumda hırsızlık eden insanlar hala varsa onların elleri kesilecektir diyelim ve bu konuyu da inşallah burada noktalamış olalım. Bundan sonra 39. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ettiği zulümden sonra, işlediği zulümden sonra tevbe edip düzelen kimse, bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. İnnallâhe gafurun rahim, Allah şüphesiz bağışlayandır, merhametli olandır. Evet, kim de yaptığı bu zulümden, bu hırsızlık fiilinden sonra tevbe eder, bu işten vazgeçer, Allah'la arasını düzeltir, ıslah olursa, kesinlikle bilsin ki Allah onun tevbesini, onun dönüşünü kabul edecektir. Yani bu suçu işleyip de gerek kendisine had cezası uygulanmış kimse, gerekse bu ceza uygulanmamış kimsenin tevbesini kabul edeceğini müjdeliyor Rabbimiz. Yani hırsızlık yapan kimseye had cezası uygulanmış, yani kul hakkı alınmış bile olsa, bir de bu işin Allah'a yönelik veçhesi vardır ya, bir de Allah hakkı söz konusudur ya, Allah hukuku, Allah yasası çiğnenmiştir ya, işte iyi bir tevbeyle Rabbimiz o hakkını da affedeceğini haber veriyor. Onun içindir ki hırsızın bir de tevbe etmesi gerekiyor. Tabii bu ifade tevbe etmiş olan bir kimsenin artık elinin kesilmeyeceği anlamına gelmediği gibi, eli kesildiği halde tevbe etmeyerek, bu işten vazgeçmeyerek hala hırsızlığa devam edenlerin de affedileceği anlamına gelmeyecektir. Muhakkak ki Allah gafurdur, Allah rahimdir. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Göklerin ve yerin mülkünün, göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğine azap eder o Allah, dilediğini bağışlar. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Sizler ey Allah yasalarını eleştirmeye çalışanlar, ey Allah'ın kulları üzerindeki söz sahipliğine itiraz edenler, ey Allah'ın kulları üzerindeki egemenliğini reddedip kendi yasalarını Allah yasaları yerine ikame etmeye soyunanlar, ey Allah'ın hikmet sahibi oluşunu anlayamayarak, Allah'ın yasalarındaki hikmetleri kavrayamayarak zavallıca suçu ve suçluyu savunanlar, bilmiyor musunuz ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Bilmiyor musunuz ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Bilmiyor musunuz ki göklerde ve yerde egemen olan Allah'tır. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu, göklerde ve yerde olan her şeyin ve herkesin onun mülkü olduğunu, tek malikin Allah olduğunu ve mülkünde sınırsız yetki sahibi olduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz ki mülkün sahibi olan Allah, mülkünün iplerini elinde tutmaktadır? Bilmiyor musunuz ki o Allah, mülkü olan herkese, mülkü olan her varlığa, her kuluna belli bir hayat programı belirlemiştir. Göklerde ve yerde hiçbir varlığı, hiçbir kulunu yolsuz, yordamsız, programsız bırakmayan Allah, zannediyor musunuz ki sizler için bir program göndermemiştir? Nasıl da zavallıca düşünüyorsunuz böyle? Unutmayın ki Allah kullarından dilediklerine ya da dileyenlere azap eder, dilediklerini de, bağışlanmak dileyenleri de affeder, bağışlar. Ya eyyuhar rasul, la yahzunkellezine yusari'une fil kufri minellezine kalu amanna bi efvahihim ve lem tu'min kulubuhum. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. Ey peygamber, ey peygamberim, kalpleri inanmamışken, kalpleri iman etmemişken, ağızları ile inandık diyenler, Yahudilerden yalana kurak verenler, ve başka bir topluluk hesabına casusluk edenlerden, inkara koşanlar sakın seni üzmesin. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا مِنْ بَعْدِ مَوَاضَعِهِ يَقُولُونَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَحْذَرُوا. Sözleri asıl yerlerinden değiştirirler. Allah'ın kelamını vaz olundukları ortamlarından çıkarırlar. Böyle bir fetva size verilirse alın, verilmezse kaçının derler. وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Allah'ın fitneye düşürmesini dilediği kimse için Allah'a karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini arıtmak istemediği kimselerdir. Dünyada rezillik onlaradır. Onlara ahirette de büyük bir azap vardır. Medine'de Yahudilerden birisine uygulanan bir zina cezasının arkasından nazil olmuş bir ayetle karşı karşıyayız. Bera bin Azib'den rivayet edildiğine göre Medine'de zina ettiği için kırbaçlandıktan sonra bir hayvanın üzerine bindirilip teşhir edilen bir Yahudi Resul-i Ekrem Efendimizin yanından geçirildi. Allah'ın Resulü Yahudilere sordu: sizin kitabınızda zinakarın cezasını böyle mi buluyorsunuz? Dediler ki evet. Sonra Allah'ın Resulü onların alimlerinden bazılarını çağırıp Musa ve Tevrat'ı gönderen Allah aşkına doğru söyleyin. Bu iş sizin kitabınızda nedir? Yani bu zina işinin sizin kitabınızdaki hükmü nedir? Dedi. Adamlar dediler ki eğer bu şekilde yemin vermemiş olsaydın doğruyu söylemezdik. Ama şimdi doğruyu söylemek zorundayız. Biz kitabımızda bu işin cezasını recm olarak buluyoruz dediler. Ancak bizler bunu garibanlara uyguluyoruz. Hatırlı kimselere de böyle bir ceza uyguluyoruz dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, ya Rabbi bunlar senin cezalarını terk ettikten sonra onlar arasında recm cezasını ilk defa ben uyguluyorum buyurarak onun recm edilmesini emretti ve işte bu olay üzerine bu ayet nazil oldu. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: ey peygamberim, küfürde yarışanlar, yarışırcasına küfre koşanlar, kalpleri inanmamışken ağızlarıyla inandık diyerek iman gösterisinde bulunan, imanları ağızlarından, gırtlaklarından aşağıya inmemiş olan münafıklar, gerçeğe değil de sadece yalana kulak veren Yahudiler, alimlerinin, atalarının tahrif ettikleri kitaba, onların tahrifatlarına kulak kesilen ama sana ve getirdiğin kitaba düşmanlıklarından dolayı senin yanına gelmeyen diğer bir toplumun sözlerini kabul edenler, kelimeleri vaz olundukları anlamların dışına taşırarak tahrif edenler, Allah hükümlerini kendi hükümleriyle değiştirenler, Allah hükümlerini kendi menfaatleri istikametinde bozanlar, gizleyenler, saklayanlar. İşte önceki ayetlerde anlatıldığı gibi yapanlar. Allah'ın kitabındaki rejim hükmünü gizleyenler. Allah'ın sözlerini bağlamından koparıp Allah'ın kastetmediği manaları yükleyen ve eğer Muhammed size sizin istediğiniz gibi fetva verirse onu alın, değilse ondan kaçının diyen Yahudiler. Yani Muhammed eğer size zinakara uygulanmak üzere şu anda bizim uygulandığımız sopa vurmayı emrederse onu kabul edin. Eğer rejimden söz ederse sakın onu almayın diyen Yahudiler. Sakın seni üzmesinler peygamberim. Onların bu yamukluklarından dolayı sakın üzülme, sakın tasalanma peygamberim. Bilesim ki ey peygamberim, Allah'ın fitneye düşürmesini dilediği kimse için Allah'a karşı senin yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini arıtmak istemediği kimselerdir. Kalplerinden arınma duygusunu, gözlerinden vahiy ışığını aldığı karanlıklar içinde bocalar bir vaziyette bırakmayı murad ettiği kimselerdir onlar. Dünyada rezillik onlaradır. Onlara ahirette de büyük bir azap vardır. Yani kim kendisini fitneye düşürmek ister de Rabbim da onun bu tercihini onaylayarak onu fitneye düşürüp kafir yapmayı murat buyurmuşsa artık onu engelleyecek, onun önüne geçecek yoktur. İşte onlar öyle kimselerdir ki kendi tercihlerinin karşılığı olarak Allah asla onları küfür ve şirk pisliklerinden temizlemek istememiştir. Dünyada onlar için bir zillet, bir rezillik, bir aşağılık ve ahirette de büyük bir azap vardır. Semma'ûne lil kezibi ekkâlûne lissuhti fe'in câûke fahkum beynehum ev a'rid anhum وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَدُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ Onlar yalana kulak verirler, haram yerler. Eğer sana gelirlerse aralarında hükmet yahut onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedersen aralarında adaletle hüküm ver. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ Bilesin ki ey peygamberim Allah adil olanları sever. Evet onlar devamlı yalana kulak verirler. İşin vehametini haber vermek için Rabbimiz bakın burada bir daha söyledi. Yalana düşkündür onlar ve hep haram yerler. Duyup dinledikleri yalan, yiyip içtikleri de hep haramdır. Elbette sürekli haram yiyip içen, haramla gıdalanan insanların eylemleri de hep haram olacaktır. Azaların eylemleriyle beslenmeleri arasında bakın bir benzeşmeden söz ediyor Rabbimiz. Rableriyle aralarındaki anlaşmaları bozarak, sözleşmelerini nakzederek kulluktan çıkan bu insanlar sürekli rüşvet yerler. Rüşvet aldıkları siyasiler, egemenler adına onlar lehine sürekli yalan söylerler. Yalan sözlere kulak verirler. Yalan şahitliği yaparlar. Yalan hüküm verirler. Hatırını kazanmak, rüşvetlerine ulaşmak istedikleri insanlar hatırına Allah'ın ayetlerini değiştirirler. Allah'ın hükümlerini gizlerler. Allah'la ilişkilerini rafa kaldıran bu insanlardan bundan başkası da beklenmez zaten. Konuştukları zaman sözün en kötüsünü konuşurlar. Dinlerlerken de sözün en kötüsüne kulak kesilirler. Tercihlerini en kötüden yana kullanırlar. Yani bir günahla bir sevap arasında muhayyer bırakıldıkları zaman günahı tercih ederler. Bir helalle bir haram arasında muhayyer bırakıldıkları zaman hep haramı seçerler. Öyleyse ey peygamberim, onlar senin hakemliğine başvurdukları zaman aralarındaki ihtilafların çözümü konusunda ister hüküm verirsin, İstersen kendilerinden yüz çevirirsin. Bu konuda serbestsin. Çünkü onların derdi hakka, gerçeğe ulaşmak değildir. Onların derdi hidayete ulaşmak değildir. Hakka, doğruya tabi olmak niyetiyle gelmiyorlar sana. Bilakis kendi arzularına, kendi heva ve heveslerine uygun bir fetva almak için geliyorlar sana. Yani seni şartlandırmak, seni sapıtmak için geliyorlar. Nitekim Tevrat'ta zaninin ve zaniyenin cezasını bildikleri halde acaba peygamberden bu cezadan farklı bir şey bulabilir miyiz diye peygambere geliyorlardı. Yani kendi kitaplarındaki hüküm işlerine gelmediği için, işlerine gelecek bir hüküm arayışı içinde Peygamber aleyhisselama geliyorlardı. Ve işte onların bu samimiyetsiz niyetlerini bilen Rabbimiz bu konuda peygamberini serbest bırakıyordu. Rabbimizin bu beyanlarından anlıyoruz ki, İslam toplumunda yaşayan gayrimüslim unsurlar, dilerlerse kendi hukuklarını uygulayabilirler, dilerlerse de İslam hukukuna teslim olabilirler. Rabbimiz bu konuda elçisini muhayyer bırakıyor. Eğer onlar senin hükmüne başvururlarsa, dilersen onlar arasında hükmünü ver, dilersen onları kendi hallerine bırakıver. Bunda bir sakınca yoktur. Ama eğer onlar arasında hüküm vermeyi tercih edersen, o zaman da adaletle hüküm ver. Gayrimüslim de olsalar, kendileri haktan, hidayetten, adaletten ayrılmış, yoldan çıkmış da olsalar, sakın ha peygamberim, haklarında hüküm verirken adaletten ayrılma. Çünkü bilesin ki Rabbin adil olanları sever buyuruyor Rabbimiz. Evet, bugün okuyacağımız son ayeti kerimesinde, surenin 43. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz yine aynı konuyla alakalı şunları söylüyor. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ ف۪يهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Allah'ın hükmünün bulunduğu Tevrat yanlarındayken ne yüzle seni hakem tayin ediyorlar da sonra bundan yüz çeviriyorlar bu adamlar. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ İşte onlar kesinlikle inanmış değillerdir. Onlar kesinlikle mümin değillerdir. Yani içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat yanlarındayken, kitap ellerindeyken, Tevrat'a sahiplerken onun kıymetini bilip onunla amel etmeyen, hayatlarını onunla düzenlemeye, problemlerini onunla çözümlemeye yanaşmayan bu insanlar, seni ne yüzle hakem kabul edecekler de peygamberim? Kendi kitaplarına, kendi dinlerine ihanet eden bu insanlardan sen ne bekliyorsun ey peygamberim? Kendi kitaplarının hakemliğine razı olmayan bu insanlar senin hakemliğine nereden razı olacaklar ey peygamberim? Yani kitaplarını arkalarına atan bu insanların peygamber olduğuna inanmadıkları halde sana davalarını getiren bu insanların hangi samimiyetinden söz edilebilecek de? Hem senin peygamberliğini kabul etmesinler, hem de aralarındaki bir ihtilafın çözümü konusunda sana müracaat etsinler. Bu başka değil, senden heva ve heveslerine uygun bir fetva almak arzusunda olduklarındadır. Bunu anla peygamberim diyor Rabbimiz. Allah korusun da bugün bizim ehli kitaptan, Müslümanım diyenlerden pek çoğu da aynı şeyi yapıyorlar değil mi? Ben Müslümanım diyorlar. Ben bu Kur'an'a inandım diyorlar, ben kitap ehliyim diyorlar, ben kitapsız değilim diyorlar ama gel öyleyse problemlerimizi inandığın bu kitapla, bu peygamberle çözümleyelim dediğiniz zaman da hemen yan çiziyorlar, kaçıveriyorlar. Bekledikleri fetvayı kitaplarından alamadıkları zaman hemen vazgeçiveriyorlar. Kitaplarından ve peygamberlerinden uzaklaşıveriyorlar. Evet, başka kitaplara, başka peygamberlere, başka hakemlere, başka mahkemelere gidiyorlar. Kitaplarına karşı, peygamberlerine karşı, dinlerine karşı ciddiyetsiz davranıyorlar. İster önceki ehli kitaptan olsun, isterse bizim ehli kitaptan, kim böyle yaparsa onun kitapla, peygamberle, dinle Allah korusun hiçbir ilgisi kalmamıştır diyor Rabbimiz. İnşallah burada kalıyoruz. Surenin geri kalan ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.